الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون سورة ياسين کے احوال ذکر کی دوار فریقین جو دنیا کی دو قسم حلقوں جدی صورت کے موقع بیان اداوی حالت و قیامت کی بیان ہے چٹول اللہ سر جمک لیشی داغی مینس کی فیصلہ دیر دا عدل او دا انصاف کام و منانی غیسرم اللہ دیر دا انصاف او دا عدل کار کی او کاغ کافران و مشرکان اليوم لا تظلم نفس شيئا پس نن روزی چرد قیامت ظلم با نشکولی و نفس سرا زرا نفس هر نفس گاغ نفس دا مسلمان دے او گاغ نفس دا کافر دے ٹولو سر بد انصاف پیسہ لئی ظلم مطلب نباد چانے کا عمل کمش کیا عمل اکڑے ہو عمل اکڑے ہو او قیامت کی پورا ورنکڑے شو او نبا اغسرا پا گناہ کی زیادے کی گی چی گناہوں نے اکڑیو ایک انداغین و سرزیاد مرگری شو نیو قسم ظلم نشتا نو پنے کو عاملونو کے نقصان او نو پبدو گناہونو کے زیادت اگڑی رد انصاف او داد الرزدہ اللہ بے اعلانو کی فَلْيَوْمَ فَسْنَنْ رَضِي چِرَضَ قِيَامَتَّا لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ظُلَمَ وَزِيَاتِ وَكَمِي بَنِشِكُ لِيَوْ نَفْسَ رَازَرَهُمْ وَلَا تُجْزَوْنَا إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ نَبَاتَ صُلَى بَدْلَ دَرْ مگر چتاو سا عمل کرو دوڑے پاکی ذکر کرو نفسن کی دوڑم رات دی کہ نفس تا مومنانو دی اغسرم ظلم زیادی نشتا او کہ نفس تا کافرانو دی اغیسرم ظلم زیادی نشتا نور پسیح تفصیل کئی اول دا نفس مومن چاگل اڈیر نعمتو ندی اللہ رب العزت سرا دیر درجی و مرتبی دی دیر اجرنا و ثواب ندی نوال لاغذ ذکر کئی چه دسر ایس قسم لا ددپا اخپلو عملونو کی او داغی پا سوابونو کی داغی پا عوضونو کی با ضربر کمی نئی بلکہ اللہ بولا یو پا لس باندی یو پا سل باندی چه فخیشی نو بدلی بور کئی ناول ذکر کی د مؤمنانو د جنتیانو بیا و ذکر کی د مجرمانو او د لا تظلمو تفصیل دی ټول چې ظلم کم دی قیامت کې الله سره ظلم نشتا زیادت نشتا بلکې انصاف دی عادل دی انتهایی ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکهون بیشکا جنتیان بانن رزیم پڑیرو غٹو نعمتنو کی مشغولی دیر لیلو نعمتنو جی چیدیو باغی کی مصروفی او ډېر لوی مصروفیت وای و خپل تشتد نه زمانه خپل تشتد نه غنټیو منټو نه سکندو نه خوشت نه کچره وی نوې د جنتیانو یو شغل چې فرض کا چرته مل مراشی او دیو سره یو سات ناشته کوي ناغبا دومر اولا که ادو دنیا طول امر او یا کالا تیا کالا او زمانه نشتا دیا دے کی چاگا خپل میل مصر یو سات کی ناستا سو خبر اتری اکڑی دو رو وقت یو شغل دا جنتیان آڈی رگد آڈیر ناشنا دے اگر شغل سشے دے نو بسرین ذکر کئی چی او پاگے کے ددی مصروفیت تے دا احوال دا قیامت نا ندی خبر بلے قیامت خوڑیر دا حیبت زائے دے پاگے کے خوڑیر یری دیو خطری دی لیکن جنتیان ندی خبر فی شغلن اگی تاڑو علم نشتا و پتا نشتا لیں چیز قیامت حیبت ستا ہوئی سختی ستا ہوئی اگا تندے سمردان اگر میپا کی سمردان آپ نور و خلق دا دیخو پخپلو مشغلو کی مشغولاتو کی پرات دی دا حول او عیبت دا قیامت نا ندی خبر دویم دا جانمیان او دا حال نا ندی خبر دکا دنیا کی خپی او سلی باندی دا دیرا سختا وا که پخپل روغ موٹو از غم ور سرنو خپار سباندی برابرو سونے پر سونا عرصی سیو وچل تک پلخ پلوان رشتہ داران مرگریو دوستان غریب مصیبتونو کیو غریب مرضونو کیو غریب ہسپتالونو کیو نو دې کم دې بیغمو دې دا غریب غم باندې غم جنو کنا لیکن جنتیان بعد جہنم یانو ننی خبر نبو سر داغی سغم ویم فی شغل فاکی ہو اگی اخپلو مصروفیاتو کے لگیا دی ندی خبر دا چانا چا سچلو شا سچلو نشو اگر کہو اخپل اقارب وی اقربا اخپلوان دا بے پزلو کیم نرا دی یاد بوتا هم نی چیز مونگا سوکو وقتو ندی جدا جدا کنا خواه دریم فی شغل فاکیون دیر وقت خوبا پدی باندی دا جنتیانو مصروفیتی چه ملائک برازی ملائک برازی والملائکت یدخلون علیم من کل باب دار دروازینا صبوی سلام علیکم ملائک براز او جنتیان تبا سلام قیم چه سلام منظور دے سلام علیکم بما صبرتم دستاسو دا دنیا دا صبر اغا نتیجه دا چتاو دیر صبر کڑیو فارس باندی کد اللہ پا عباداتو کی دیر تکلیف و دیر سختی وان لیکن استاسو صبر که دنیا سخت روزی وی نا گاییو نا چاریو او تنگ سیاوار قسم لیکن تاسو پیزان دو ایمان نا نو اخکلی صبر ام کلیو دلیا نمو مغستیو کاغا پخپلو مصیبتونو غمونو پخپلو مرضونو باندی چه بدن کراغلیو اولاد کراغلیو اغی هم تاو صبر کلیو پا یو وقت که استاسو دخلینا داس خبر نو خطلی چه اللہ پی ناراض شیم یو خود خلقو آغای اغو بی صبر خلق مومنان جنتیان صبر ناکی دیر نو ملیک بو تدغوی چنن چه تاسو پا دمرلوی عیش که ادمرا لوی خوشاله کې نو داستا سو د صبر نتیجه ده فنه معقبت دار څخه استزینه تملاو شو مبارکی بوله ورګی فی شغل فاکهون دام ذکر کوي حدیث هم ده د صحابه قول ده تابعینو فی شغل فاکهون فی افتزاز الابکار علی شط الانہار تحت الاشجار دیئے جزانو صلی دلیو دیئے وجوات دا دے کالونیتنو دکرو کی خلق بے ولیدو بیلماز خلق بیولیدو بیمان خلق بیولیدو چیغی که نی ایمانو نبکی عملو نی منزو دسو ندو کلمین خبرو داس خلق بی پا مخلقی دو چیمان مالک رحمت اللہ وی درش کالا د کور نور اوته ولي ویچر تبي دتي به په مخو لګي دا وسوک کینو هم خو چې راوځي سترګي غړاین په بدلی او باندې به سترګي چې هغه سر نه تر خپو پورې د شرک نه د بدعت نه د رسم رواج نه د بغض حسد نه ډک وای داس دې نو کونو نه بیره نو وی چې د جنتیانو شغل دارې چې د جنت هغه حور چې الله پیدا کړی د دې لپاره نغې سره به ملاو شي او ملاقات به شي ډیر وخت انتظار کړو وی چې دومره وګد انتظار نه پس جنتیان هغه سره ملاو شي خدای چې کوم اکرام دې اکرام مسلم نړی ورناشنا دې دغه مصروفیت دی روګت دی ها. دې په لوي مور او پلار پته مې يراوي ا دې سکري دغه ځای کې بلمان راغلي دي دغه راغلي دي چې دا دې دغه ځای په سبا دې مشغول لري الله یې رب تاسو زه به چرته لیدلې هو اخو راغلی په حدیث کې چې د مؤمنانو په جنت تصور کو چیرې داسي وای کنا داسي وای چتونه وای داسي اسی لګیاو دی تصور کو د جنت او نبی له سلام وی چې هغه تصور کې ناراضه ذکر اللہ رب العزت ویلی دی عادت لعبادی ما دا خپلو بندیان دا پارا تیار کری دی ما لا عینن رأت آغاز ایو نا چسترگو ندیلی دلی نا پا ویخا باندی نا پا خوب کی ولا اوزنن سمعت نا وگنو آوری دلی دی ولا خطرت علا قلب بشرن انا دا یو بنده پزل کی تیر شوی دی دیوی نبی علیہ السلام چتلو معراج تکنا ایرا ارض ہے کہ اعتراضی خواہ کوئی اعتراض نشتا دی ناگوی جنتو ناو ملی دو جہنمی ملی دو دا خدای بنده دا سیلی دلیو لگا قیامت نپس چی بے مومنانوی نی اسے اللہ و تاغا نظارہ و خوا جنت خباسو کوئی نیچے و تدن لار شکنا پیغمبر کلی دلی دلی دن خواتا نای تلی ہے لی دل و خو قیامت نپس کی گی ناغذینو تا چی لار شی تا جنتیان او بیا اغذینو تا چی دا نهر د نهرونو غاړه دا ونی پکې ولاړې دي او دا غي د لاندې ولا علام المستیا ور کوي چیرته تاسو ټول زما میلمانه یې ښا ډیر موده پس ملاقات شو نو تاسو زما میلمانه او زما غي بیا چیرته دي فی شغل فاکهون ډیرو غد وخت وای دا نهرونه خو نه دي انا دا خور دا او دا زمکا دا چه نبی علیہ السلام نا تپوس شیو چه دا جنتو نو غزمکا سنگا دا منگا خود دی زمکی نا تنگ شو سمیگی نا بس نبی علیہ السلام یا غزمکا دا سپینو زارو دا سپینو زارو نن سوگزان لگوتا نشی جوڑو دا ناری نو دا پارا خوروا دا کنا نشی جوڑ کر او غزمکا بید سپینو ضروری قورا پی نشتا شگا پی نشتا دولا پی نشتا چگنی ارا کدغا سی پی کینما نو کپڑی با میں خرابی شی نو چی اگا نور سی دونا بی سنگئی نور سامانو نکنا دا جنتیانا جزان تلی دا دنیا نوگی تکی او دنیا غمونو دا دنیا سوکڑو والی دی دی چه اغز ایو نووین ناغی بیا درا پاسی دو دی دا اغزینا نا فی شغولین فاکیو دا غی مجالس دی دیر دا نعمتون ندک محفلون دی دا نعمتون ندک او دا دنیا کې د الله د کتاب ناستا او د دې اورېدل د په دنیا کې مثال دی اسی یو مثال دی اګه قران سره لږ وخت ناستا د ډېر د فراغت ته د ډېر د آرام ته د ډېر د دنیا د مشاغلونو او د مصايبونو او د غمونو او د فکرونو نه محفوظ ده نو دا غصه دی جنت طول جون دا غصه دی دغه ډیر د خوشاله مقام دی. اول ته خدا پابندی هم نشته دی چې کنه ستا به صرف د دنیا غبی بی او تاثری هم وازواجهم نه اختیار دی بنده تا هلته کې دا تړون نشته دی او دا شرط نشته دی چې خاص د دنیا غو به تاثیر ای دا غي څه پته لګي هغه ورته کې هر چاله اختیار دی. الله جنتی ته پوله نګدي چې دا وای نه دا غو حدا دې ته و هم اختیارات یې چې جاسره هم جون خین او غي سره یې ناری نه ته و اختیارات یې تاسو کوم خوخی نو غي به تاسو سره جون تیری دنیا دا بی بیانی خود دنیا پوری دی اپلا بیانشتا دا صرف دا نبی علیہ السلام خصوصیت تے چی دا اغا ازواج متطہرات پا دنیا کی او اغا پا جنت کی عمر سرائی دا نور و خبر دے اختیار دا خوا دام ذکر کیوں فی شغل فاکہون چې دې جنتیانو په دنیا کې کوم توقع چې موږ به جنت کې د الله نه دا غواړو چې لړ شي نه ارسه به ير شي خپل وسه نبی ایری زګدا غید ډیر زیات په زیات باندې لس په لس باندې بار سم لاو شي او دینه به خپل د دنیا غو مطالبه ختم شي ایری وشي. تغسی ابن کیسان وی فی شغل فاکہن دام پکرالو چه دیو بل ملاقات بکی جنت کی مومنان دیو بل ملاقات لکه دنیا کی چه سوک راشی دی کلی نا سوک دیو زینب دغس حل تبا مرازی ناغ ملاقات با دیر دا نعمتن وی دا انسان او دیر دا لذت او دا مذیب وی چه دیر وقت بناستی او د دنیا خبری بکی او بل سره نو قرآن داغینا تعبیر صرف پدی کڑه ده اِنَّا اصحابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَا فِي شُغُلٍ فَاكِعُونَ بِشَكَا جَنَّتِيَانْ بَا نَنْرَزِ باغ اخپلو مجلسو نکیم او پدیرو لویو نعمتو نکیم اشغلیم مزی اوستن کیم هم وازواجهم دی پا خپلهم او دا دی غمرگری پا دنیا کی کاغا دا دی بی بیانی وی کاغا نور دا دی مسئلی او دا دین او دا ایمان مرگریو فی ظلال علی الارائک متکیون پسورو دا جنت کی بئی پغلوی پالنګونو باندې آرام کون کی وای زلال سور هلته د ونی نشتا سور هلته د غر نشتا د آبادی او د مکان نشتا سور مستقل شه دی دلته سور مستقل نه دی یا د ونی سوري جنور داسې شنو هغه پلیش که غرمشی نو سوری رکشی دا خویز چیه نده اگه سوری دا ونی نده تابی دا مکان نده تابی بلکه اگه اللہ مستقلی و نعمت پیدا کرده چه اگه پا عقل کی نرازی او زلال یه ویلی کل ارام توم ویلی شی زلن زلیلن بیرگد آرام آدام پا کراغلیو حدیث کی چه ده جنت یوی وونا آدم را لوی آدام چه ده غید لان دبایو اس سلکال منزلو کی لیکن سور بے نخلاسی گی او ده غید دم را تانا دا چکه اوریرا قوی او مضبوطو خي او غروان شي چې دا غي تنینا چاپی را چکر لګي بالفرض کنا ناغه با بوډاشیو تپ تپ پشیو مړ بشي خو یو دل بتوم طواف نکي دومره خدای غي تنا ده کنا خا بس عقل کې ناراضي چې حدیث کې راغلو چې مالا عینن رات ارائک اریکا تختوی لیکن عرب وی چې مونږه تختو هغه توایو چې د پاسه په بنگله جوړ شوی گنبد جوړ شوی حجال وتوی هغه تاریخ ویل شي چې دا په نه نو هغه تاسو تخت ویل شي چې خلک په ناس ته سوک سکی دې ته تخت وی او اریکا بو ته الوی چې د پاسه په پرده شوی هغه تاریخ وی او در چه ده پارنی خاص و خلق ده پارا او حدیث کرا علیو چه یو تخت با پدوم را منزل کی پروتیم ما بین صنعا والجابیا ده یمن یو خار ده صنعا ده غیر دینا تر جابیا پوری یعنی یو میاش پا منزل ده دینا سوابه پوری یو تخت با دیو باغی کی آرام کونکی متقیون دا داغی مجالس تی دا جنتیان او دا داغی مجالسو دا دنیا عوض دے چلے والے ورکیم تک دنیا کی ام چیدی را جمع شویو نا دنیا پکار نا حکم رہے نا بلکہ دا دین پکار باندے جمع شویو منزنے کول عبادتنے کول دخل قومینز کی دے اصلاح خبری کولیم انسان تے خیر رسو فیدے رسولان دغه مجالس اللہ تدیر محبوب دی کنا نو دی پہوز کی ولا دے جنت مجالس ورکڑی دی لہم پیا پاکیاتن خاص دید پارا پا جنتن کی میوی دیم ولهم ما يدعون او خاص د دې لپاره غوښ دي چې دی غواړي سورې یونس کې تیر شو کنه دعواهم فی سبحانك اللهم دې چې شعر غواړي صرف دا وایي چې سبحان الله سبحانك اللهم راغار صبح حاضر شي تکلیف پکې نشتا انتظار پکې نشتا تکه دا خو ټول سيزونه انسان لپاره پریشانی کوي پیدا کوي کنه ولهم ما يدعون چې سوال نو قران دا غي تفسير په خپل کوي چې الله رب العزت بدی توي چې غواړي جنت یانو سوال وای دی بوي چې الله ارس ډیر دی سو کمی نشتن سو وارو ریکلوا جنت کے رنا راشی دبرینا جنتیان وطول اگوری برا جدا ناشنا رنا را اب اللہ رب العزتی او دیسرا ملاقات کین ابوی چ سلام قولا من رب الرحیم سلام دی پتا سبان دی دا د چا سلام دی دا وینا دا غزاتو چې رب دی او مهربان دا پټولو کله خوشاله ده چې الله رب العزت راشي السلامو کی ابیا پناشي چا سره هر اپتاو چا سره ډیر وخت پسو تعامل عمل مناسب خبرې ملائکو سلام بئی یو بل سرا چی ملاقات کینو الا قیلن سلامن سلامن تا اللہ رب العزت طرفنا سلام بئی تا لفظ دید پارا خاص کرده چی دی که دیر غٹا مانا پرتا دا کنا چی جنتیان تا پا جنت کی دہیس شی کمی نشتا دہیس شی پریشانی نشتا سلامن امن دے، سلامتی آدھا دے داغی حال بیان کو دیو قسم خلقو چلا ویلو لا تظلم نفس شیئا، دا حال لمومنانو شو اللہ با دی سر دیر دلو انصاف او دا عدل نکار. اور پسی ذکر کئی دا مجرمانو حال چه اغی سرم ظلم نشتا، اغی چه سکڑی دینا دا اغی بدل بولوار کئی کنا، اغی سکڑی دنیا کی. وامتاز اليوم ایوها المجرمون، محشر کے بالا اعلانو کیم چه جدا شینن اے مجرمانو زماد بندیانو مومنانو نا. دا یو خبره دا وی د پاره پورا ده چې د مؤمنانو نه جدا شنو بس پوشه کنه چې هرڅه ختم شو، چې مؤمنانو نه جدا شو نو چې مؤمنانو ته څه حاصلو نو دا غي نوم جدا شو. څومره نعمتونه، څومره جنتونه، څومره آرام او خوشاله چې دې ته حاصل وي نو مجرمان دا غي نه محروم شو. دا سی جدائی نا دا چا پلشه دی پلشه، دا جدائی نا یادی. وامتاز اليوم زکوی محشر کی بدی ټول یو یو زی گرد وڈ، نو کل چا اللہ اعلانو کی نو جدائی براش. یهودیان با جدائشی خلق بیوی نی چا آگا دی خرسری واتو، نسوارا با جدا شیم، مشرکان با جدا شیم، صوابعین با جدا شیم، بت پرست با جدا شیم، پیر پرست با جدا شیم. چچا عبادت کلو دا غیر اللہ، مجرمان نمراد مشرکان دی، خاص دا خلق دی، نغی با یو یوزی یو یو بوزی، نو بس پاک ساک مومنان با پاتشی. دا رستو با اللہ حکم کئی چی بوئی زی جہنم تا، اول بے پا محشر کی جدا کئی کا نخوا. نو دا اعلان دا غید پارا مرگ دے، چو قرآن کریم ویلیو چی غدا سروت دا سر مزمل کی ویلیو چی یجعل الولدان شیبن، ما شومان بابا کې بډاګان شي اادار وته ډیر وختونه دی نو یو پکې دا وختوم دی چې کله الله اعلان وکړي چې وام تاسو اليوم جدا شي، نو یې کدا وخت کې ما شومان وې ناغي اوس پینګری شي بډاګان شي، د دې आवाज په جوان دی. نن وسره نه یو ځای کیږي نو خود به جدا کیږي، چې دنیا کې یو ځای شو د حق پرستو سره نو قیامت کې به تنه نه جدا کیږي. او ته دې سره نه خوشاله مو دې سره دې نه لګی نو چې دا ولې جدا شي. نن ورځې اے مجرمانو د مؤمنانو نه د جنتیانو نه مجرمان سوک دي، خاص مشرکان دیتا ہوئی چا اللہ سر شرک کرو، کافران چی دا دین یو حکم یا نو منلے کا اللہ نمانو کا پیغمبر نمانو کا ملائکی نمانل کا دا من انکار کرو چی دا پک نمانم، دا دین ہر یو عبادت چی نمانم دې تا کفر وای نو یو غواړی چې منی یې خو کوي نه نافسق فجور دې نو کغلا ګرځ دې په دنیا کې نو مجرم نه دې چې موحد دې کجوار ګرځ دې او کشرابي دې په چې موحد دې نو مجرم وطن شي ویلې، کظالم دې اجرتی دې په چې موحد دې نو مجرم وطن شي ویلې. کسود خور دے سخ گناہنگار دے خوچ موحد دے نو مجرم وطنشی ویلے مجرم خاص مشرک تویلی شی چلا سرے شریکان جوڑ کلیوں غیر اللہ تیوازو نکول دغی تا قرآن مجرمان ہوئی خوا حدقا نور تا گناہنگار ویلی شی چی عقیده دا توحیدی نو پس وجبان دی با اللہ معافیو کی یا با دنیا کی سا توباو باسی سنیک عمل باو کی یا بندہ سر با احسانو کی نو اللہ پی مہربان شیم او یا پس دا مرگنا شفاعت کی براشی که مومنانی کئی که پیغمبرانی کئی که ملائکی کئی گنانگارو دا پارا بکی کنا چه صحیح مسلمانی اخلی نخلاص وشی او که دا هر سن پاتشو نو جہنم کی باق پل سزا و ممی چه سمر دا آقا سزائی او بیا بے اللہ و باسی اعلان بوکی جو باسید جہنمنا من کان فی قلبه مسقالا ذرت من ایمان مسقالا حبت من خردل من ایمان چه دچا پزلکی دزری عمر ایمانو اوباسے دوری ددانی عمر ایمانو اوباسے نصیب جنت تا دغا جوار گرو دغا ظالمانو دا پچی عقیده دا توحیدی نو یو وقت با دی لرشی حدیث کی رازی ہوئی یو وقت با جہنم بانی دا سراشی چی سوک بابا کی نخ کاری دستر کو پا نظر فاند دا ولی دا دا گنانگار خلق باتی نتلی وطی بیتی نا کافران تی ننوزی دیبتی نوزی کنا چی دمرا ذرا ایمان پکی او کلی چی اللہ جنت تبوزی ابی آدین تپوس کولی شی چی تازو جہنم کسو مرا وقت تیر کرن آغی وی مونگا مونگو جہنم ندلی دلی تا دماغ خراب دی مونگا کم دے جہنم کم تا دنیا کسو مرا سخت تیر کلی او بای زس نیم خبر دا دنیا نا جنت دا سی او زیر خوا فی شغلین فاکیون چی لڑی وطا نو آغا مخ کے بدی ارسیر شیوی دا باقی دا حدیث دے چی جنتی نو وطا پوسو شی چی تا تا دنیا سخت یادی دی اگو یرور پو ما خو سخت نظر آگل ما خو سخت ندلی دلی نو جاننم که بیگواری چی سمرا وقت تیر کلی اسکار شوی بوی خوا او چی اللہ اوباسیو دا جنت مخی تا کم نهر بیدلی نهر حیات او اگی که اولام بوی نوی دا سبا تر و تازه شی لکا پا دی لحا که چه دانا چر تپرتی دا دی شین تیغ راو بازی پا لحا که خوا نوی دا سبا تر و تازه شی ناغی نبا غار سیر شوی بیا کلمه که دوم را برکت تی توحید که دوم را برکت تی جاو بیا نوی چه ما جهنم که وقت تیر کرده خوا و مجرمان ته ننشی و تیخا جرم پیجنی شرک تویلی شی اللہ وی چین اللہ علیہ قرآن شرک بیهی شرک نماف کوم هر گناہ ماف کوم خدا نماف کوم زکر دا ما سر انسان بذاتیاتو کی لگیا دی نو دا دوالا قسم حالت ذکر کو چلا تظلم نفس شیعن اسی او سر زیادتی نکی گی دخپل عمل بدلا و عوض بولا ورکی کاغ جنتیانو داغی حالو کو او کاغ مجرمانو داغی حال بیان کو فخپلے تفسیرو کو قرآن و آخرو